जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यकीन रखो कि हमने ऐसे काफिरों की मेहमानी के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है।